کوم ژوند غیرت نکړم زه غلامی کوم ژوند غیرت نکړم زه غلامی یو روان په یو لار کاو سر سر مستی کوم ژوند غیرت نکړم زه غلامی کوم ژوند غیرت نکړم زه غلامی یو روان په یو لار کاو سر سر مستی مجاهد نشاد دغړو سر سر پر رند کېل عزت غړو سر سر پر رند کېل عزت غړو زګنا زوالیو رب زن ته بنالیو زګنا زوالیو رب زن ته بنالیو زار الله زار الله غړو ژوند آبادی کو سر سر مستی کوم ژوند غیرت نکړم زه غلامی کوم ژوند غیرت نکړم زه غلامی یو روان په یو لار کاو سر سر مستی پر پل سکه ګرځو مونږه سر یې په ور می کې خوڅو مونږه سر یې په ور می کې خوڅو مونږه لاړو په ګوندو ګوندو شوالو په توبو توبو لاړو په ګوندو ګوندو شوالو په توبو توبو زار الله زار الله زار مونږ ته کل په الهي کوم سر سر مستی کوم ژوند غیرت نکړم زه غلامی کوم ژوند غیرت نکړم زه غلامی یو روان په یو لار کاو سر سر مستی نشران وړل د میدان د نن زایم رال شو په مرمو د جنگ زایم رال شو په مرمو د جنگ دا کفیت الله ری خان زار دی فیداری خان دانک فیت اللہ ریخان زار دی فیداری خان زار اللہ زار اللہ زار غوارم جند آزادی کاؤ سر سر مستی کاؤم جند غیراتی نکڑم زا غلامی کاؤم جند غیراتی نکڑم زا غلامی یو راوان پو یو سر سر مستی